Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Satılık silah. Yazan Graham Greene, radyoya uygulayan Aslan Alp, yöneten Bozkurt Kuruç, efekt Ertuğrul İmer. Oynayan sanatçılar: Çömley Suha Tuna, Raven Cihan Ünal, Alice Nurşen Girgin Koç, İhtiyar Ali Algın, Polis Erol Kardeseci, Müfettiş Sönmez Atasoy, John Aktan Günalp, Jimmy Zafer Ergin, Saunders Ejder Akışık, Kondüktör Güven Sulikioğlu, Spiker Ergün Uçucu, An Tomris Oğuzal, Pansiyoncu Süleyman Çakal, Kolye Nurtekin Odabaşı, Eki İstemi Betil, Kalkin Sadrettin Kılıç, Green Orhan Aral, Markus Coşkun Orhon. Çantayı gösterişte tut ki seni akşam evine dönen bir küçük memur sansınlar. Biliyorsun, öldüreceğin adam bir savaş bakanı. Onun için çok ihtiyatlı davranmalısın. Adam öldürmeyi pek önemsemem. Benim için adam öldürmek bir iştir. Delil bırakmak da işime gelmez. Raven, tramvaya binme. Gerçi hava soğuk biraz ama ne kadarcık yolun kaldı ki? Talimatı sakın unutma. Adamın öldüğüne iyice kanaat getirdikten sonra çantayı ve tabancayı bakanın elleri arasına sıkıştırmayı da unutmamalısın. Tam anlamıyla bir intihar olmalı bu. Geldi. Sağdan ikinci apartman. Kapıdan tereddüt etmeden içeri gir. Yabancı biri olduğun anlaşılmamalı. Güzel. Umduğumdan da çok soğukkanlısın. Yo, olmaz. İçeri girdim diye yakanı sakın indirme. Çünkü dudağındaki yarık seni ele verebilir. Yüzünü hiç kimse tanımamalı. Evet, 8 numaralı daire. Bakan genellikle yalnız olur. Eğer içeride ihtiyar hizmetçi kadın da varsa kendini ele vermemeye çalış. Bu işlerin ustası olduğunu bilirim. Ama yine de ihtiyatlı olman gerekir. Aksi Aksi halde tekrar hapishaneyi boylarsın. Ne duruyorsun, çalsana kapıyı. Hadi çal. Dur. Çalma. İstersen her ihtimale karşı telefonun giriş telini kesiver. Yanında kesecek bir şey yoksa koparıver. Tamam oldu işte. Artık kapıyı çalabilirsin. Demek ihtiyar hizmetçi evdeymiş. Ona bakanı görmek istediğini söyle. Bakanla konuşabilirim. Bakanı görmek istiyorum. Buyurun. Bir dakika. Güzel. Bak, hemen kabul ettiler seni. Evet, gir şimdi bakanın odasına. Dikkat et Raven, ihtiyar hizmetçi kapıya doğru koşuyor. Dışarı çıkmamalı o. Güzel, çok temiz iş yapıyorsun. Etrafına iyice göz gezdir. Ortalıkta hiçbir delil bırakma. Şimdi doğru ilk buluştuğumuz kahveye gel. Paranı vereceğim. Tabancayı ve çantayı odada bırakmayı sakın unutma. Çok aptalsın Cholmondeley. Kadını da temizledikten sonra bunun intihar olduğuna kim inanır? Çantayı bırakacağım ama tabancaya kıyamam doğrusu. İyi akşamlar Bay Raven. İyi akşamlar. Bir türlü gelmeyeceksiniz sandım Bay Cholmondeley. Chumley ahbap, Chumley. Adınızın nasıl söylendiği mühim değil. Nasıl olsa kendi adınız değildir. Öyle de olsa bu takma adı kendim seçtim. Zaman kaybetmek istemiyorum. Parayı getirdiniz mi Bay Cholmondeley? Meteliksizim. Burada, çantada. Hepsi beşlik mi? 2000 sterlin de bozuk olarak ödenmez ya. Sonra bu işte ben sadece aracıyım Raven. Olayı anlatmamı istemez misiniz? Rica ederim. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Dedim ya, ben aracıyım sadece. Ne yapacaksın bu paraları? Önce sevgilime güzel bir elbise alacağım. Uzun zamandır göz koyduğu bir elbise vardı. Demek sevgilin de var. Çok mu tuhaf bu? Verin bakalım paraları. Sayabilirsin, tam 2000'dir. Gereği yok, gideyim artık. Güle güle dostum. Güle güle. Oo! Burada düğün mü var? Her yanı bir güzel süslemişsiniz. Biliyorsun, Noel. Öyle mi? Unutmuştum. Önce odamı, sonra da şuraları bir güzel temizle bakalım. Sen kendini ne sanıyorsun be? Sana ne diyorsam onu yap. İnsanın temizlikten hoşlanması için kendini bir şey sanması gerekmez. Ya öyle mi? Az kalsın unutuyordum Alice. Sana Noel için bir elbise aldım. Hani her zaman istediğim bir elbise vardı. Al, al makbuzu git al. Nefis bir elbise. Yakışır da sana. Yalan söyleme Raven. Alay ediyorsun benimle. Bu alaya tam bir beşlik ödedim. Çabuk ol Alice, yoksa dükkan kapanacak. Al, al makbuzu bak. Şaka yapıp yapmadığımı o zaman anlarsın. Hadi ben yan tarafa geçiyorum. Sonra elbiseyi sırtına giy de bir göreyim seni. Raven adında birini arıyorum. Burada oturuyormuş. Vay canına. Beni soruyorlar. Şu telefon kabinine saklanayım bari. Raven mi? Evet, burada kalır. Bir müddet gitmişti ama yine geldi. Sen nedir adın? Alice. Odasını göster bana Raven'im. Sen Sanders, her yeri ara. Odasında yok. Paltosunu ve şapkasını da almış. Yan tarafta da kimsecikler yok. Olabilir, biraz önce o tarafa geçmişti ama çok sessiz sedasız yürür. Ne biçim bir adamdır? Üst dudağı yırtıktır. Bak bu güzel. Odasına dokunmayın. Birini gönderip parmak izlerini aldıracağım. Peki neden aradığınızı sorabilir miyim? Çalınmış para kullanmak suçundan arıyoruz. Eşi dostu var mıdır? Eşi dostu ne yapacak o? Neyse, bu kadar bilgi yeter Sanders. Gidelim. Karşı kaldırıma bir adam dikeceğim. Raven geldiği zaman bir işaret verin yeter. Yine geleceğiz. Raven hakkında pek hınçlı konuşuyorsun Alice. Adam ne yaptı sana? Üstelik bir de elbise hediye edecek ya, öyle değil mi? Pis bir şakıydı o. Elbiseyi alacaktın ama. Hiç de almayacaktım işte. Ondan hediye kabul eder miyim sanıyorsun? Elbiseyi geri verecek, parayı da ona gösterecektim. İyi bir eğlence çıkacaktı. Ne de gülecektik. Şunun odasını derleyip toplayayım da gelince huysuzluk etmesin. Öyle öyle. Sakın bağırayım deme Alice. Sakın bağırayım deme, yoksa delik deşik ederim seni. Bak, bak, tabancanın soğukluğunu ensende duyuyorsun değil mi? Şimdi ağzını bırakacağım. Sorduklarıma yavaş yavaş cevap ver. Anlat şimdi olanları. Seni arıyorlar. Neden? Paraların numaralarını almış olacaklar. Çalınmış paralarmış. Vay canına. Kazıkladılar beni. Nereden çalınmış? Bunu senin bilmen gerekir. Bırak şimdi numarayı. Nereden çalınmış bu paralar? Söyle diyorum. İnan bilmiyorum Raven. Fazla bir şey söylemediler. Ben çalmadım o paraları. Çalmadın ha? Evet, evet, ben çalmadım. Alice, daha neler konuştunuz? Hepsi bu kadar. Elbise armağan etmedim mi ben sana? Çok isterdin o elbiseyi. Elbette etmedin. Paranı bir yere sokmak istiyordun, o kadar. Paraların numaralarını şehirdeki her dükkana bildirdiklerini bilmiyordun. Ben çalmışsam paraların nereden geldiğini neden bilmek isteyeyim? Bilmem. Kendi suçun olmayan bir işten enselenirsen daha komik olur. Alayı bırak Alice. Daha para veririm sana, söyle. Çalınmış paradan değil mi? Hayır, teşekkür ederim Bay Cömert. Alice, nerede kaldın? O halde şimdi beni iyi dinle. Kimseye bu konuda bir tek şey söyleyeyim deme, yoksa delik deşik ederim seni. Şunu kafana koy ki beni ele geçiremeyecekler. Tekrar hapse girmeyeceğim. Bu yüzden bu handakilerin hepsini temizleyebilirim. Şimdi söyle bakalım. Paige'in yüzünü ameliyat yaptırdığı bir doktor vardı. Adı neydi onun? Bak, bu kadar iyiliği dokunsun isterim sana. Adı Alfred Yogel. Charlotte sokağında oturuyor. Alfred Yogel. Alfred Yogel. Peki, peki, şimdi yürü bakalım önden. Sesini çıkarayım deme. Gözümü bile kırpmam tetiği çekmek için. Benim odama çıkacağız. Yürü. Yok yok, arka merdivenlerden. Benim odama çıktıktan sonra aradan 2 saat geçmeden odayı terk etmeyeceksin. Ya da gürültü çıkarmayacaksın. Sonra da kimseye bir şey söylemeyeceksin. Gir. Ama ben işlerimi temizledikten sonra sana çok para verebilirim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Evet. Ben müfettiş Farrell. Yeni bir şeyim var sanırız. Ya, peki öyleyse. Hiç zaman kaybetmeden buraya gel. Arkadaşların hepsi buradalar. Durumu hep birlikte yeniden gözden geçirmek istiyorum. Güle güle. Güle güle. Evet arkadaşlar, yaklaşın bakalım. Sanders'a bir iz yakalamış. Hemen buraya gelmesini söyledim. Şimdi konuyu baştan alalım. Yaman bir hırsız bu Raven denen adam. Ama o çalınmış paralar üstünde oldukça yakayı ele vermekten kutulamayacak. Önce handan başlayalım. Hanın ön tarafına gözlük koyduğumuz için kendi odasının penceresinden atlayarak kaçmış olmalı. Çünkü hem pencere pervazlarında hem de atladığı yerde izlerini tespit ettik. Peki bu Alice'nin kız neden daha önce bize bildirmemiş durumu? Korkmuş olmalı efendim. Çünkü ifadesinden de anlaşıldığına göre kızı ölümle tehdit etmiş. Peki oradayken, ayrılırken hiçbir şey söylememiş mi kıza? Yani paraları nereden aldığını ya da eline nasıl geçtiğini falan. Hayır, yalnız iddiasına göre bu paraları kendisinin çalmadığını, kendisine verenleri de mutlaka bulup bunun hesabını onlardan soracağını söylemiş. Daha sonra da gitmeden Doktor Yogel adında birinin adresini sormuş kızdan. Ya, Doktor Yogel ile kim temas etti? Ben Bay Farrell. Evet, seni dinliyorum Jim Mater. Doktor Yogel'e kendisini her zaman ele verecek olan yırtık dudağını ameliyat ettirmek için gitmiş. Kim bu Yogel? Aslında dişçi ama böyle kaçak işler de yapıyormuş arada bir. Savunması da hayat çok pahalıymış. Para kazanması gerekiyor. Uzatma, uzat. Yırtık dudağını dikmesi için zorlamış doktoru. İyi de para vereceğini söylemiş. Doktor ameliyata başlamadan önce hemşiresini Raven'e fark ettirmeden telefon etmesi için öteki odaya göndermiş. Adam belli ki ön sezisi çok kuvvetli biri. Nereden çıkardın bunu? Alice'in ifadesine göre de aptalın biri. Doktorun kendisini ele verebileceğini anladığı için narkoz kullandırmak istememiş. Daha sonra da hemşirenin odada bulunmadığını anlayınca koltuktan fırlamış, hızla diğer odaya geçmiş. Hemşire tam o anda polise telefon etmek için numaraları çeviriyormuş. İkisini de ölümle tehdit ederek sıvışmış oradan. Siz kaç saat sonra gittiniz doktora? Aşağı yukarı 3 saat sonra. Demek ki tehdit ettiklerine hep 3 saat zaman tanıyorum. Bu 3 saatin kendisine yeteceğini düşünüyor olmalı. Bu duruma göre elimizde hala iyi bir ipucu var. Dudağının yırtık olması, o suratla her yerde tanınabilmesi. Gel bakalım Sanders. Sende ne haberler var? Raven, Doktor Yogel'in evinden ayrıldıktan sonra Cambridge'de Charlie'nin gazinosuna gitmiş. Nasıl bir yer bu gazino? Her türlü kanun dışı adamın uğradığı bir yer. Zaten ben de bu ihtimali düşünerek bütün böyle yerleri gözaltına aldırmıştım. Charlie polisten korkan ya da iyi geçinmek isteyen biridir Bay Farrell. Onun için önemli olabilecek şeyler söyledi. Nasıl mesela? Raven, Charlie'nin gazinosuna geldikten sonra Cholmondeley adında birini sormuş. Dün de birlikte gazinoya gidip bir süre oturmuşlar. Dondurma yemişler. Ya, Jimmy? Efendim? Raven'in dişçiye verdiği ad neydi? Chumley Bay Farrell. Çolmon Dileğin kısa yazılışı. İkisi arasında mutlaka bir bağlantı olmalı. Arada adam bu Çolmon Dileği olabilir. Olmayabilir de. Belki suç ortağıdır. Hem bu Çolmon Dileği adı saçma bir ad. Aradığı adamın kendi ismi olmayabilir. Bu adın üstüne gidersek yanılabiliriz Bay Fare. Haklı olabilirsin Jimmy, bu iş senin işin. Bu yüzden seni yanlış yola sevk etmek istemem. Peki sonra Sanders? Charlie'nin gazinosunda bir süre bekleyip gitmiş. Ondan sonra da izini kaybettik. Bütün mesele bu ya zaten. İzini kaybettik. Evet. Çok uğraştıracak bizi. Üstelik silahlı da. Çalınmış paralardan başka parası da var mı acaba? Sanmıyorum. Bütün şehre, istasyon gişelerine, otellere paraların numaralarını dağıttık. Evet, elimize en sağlam ipucu bu. Çalınmış paralar. Bir de Raven'in yırtık dudağı. Bana kalırsa, cebinde de çalınmış paralar varsa, takip edildiğini de bildiğine göre Londra'dan ayrılmak isteyecektir. Bir eksprese binmek isterse onu ele geçirebiliriz. Bir eksprese bineceğini neden çıkardın Jimmy? Ne bileyim, ilk anda aklıma gelen bu oldu. Hem bugün nişanlım Anne'ı Notwich'e uğurlamıştım. Belki de ekspres oradan aklıma takılmıştır. Kim bilir, belki de haklısın. Neyse, ben olsam bu durumda eksprese binmek istiyorsam bileti gişeden almazdım. Çünkü paraların numaralarının bütün gişelere dağıtıldığı biliniyor. Son dakikaya kadar bekler, bileti trende alırdım. Trendeki biletçilerde paraların numaraları yoktur herhalde. Güzel, çok güzel. Yorgun musun Jimmy? Hayır. O halde burada kalıp Easton, King's Cross, St. Pancras ve bütün istasyonlara telefon ederek saat 7'den sonra kalkan bütün ekspres ve trenlerin listesini iste. Ve trene biletsiz binip de biletini trende almış olanların hepsinin adlarını yazsınlar bize. Peki. Nerede indiğini de yakında öğreniriz. Ben yorgunum, biraz dinlenmek istiyorum. Hepinize iyi geceler. Günaydın efendim. Neredeyse sabah olacak da. Bilet kontrol. Tren kalkmak üzereydi, bilet alamadım. %10 cezalı vereceksiniz. Nereye gidiyorsunuz? Notwich'e mi? Evet. 55 beni lütfen. Buyurun. Teşekkür. İyi yolculuklar. Dikkat! Biletini trende alanlar lütfen bir numaralı gişeye müracaat etsinler. Gar kapısından kontrolsüz kimse çıkamaz. Bu işin içinde bir iş var. Ne yapsam? Tamam. Şu ileride hamal bekleyen genç kadın işime yarayabilir. Bir dakika. Eşyanızı ben taşıyabilirim. Öyle mi? Ama küçük bir valiz. Ağzını açayım deme. Karşı korsan öbür dünyayı boylarsın. Ama... Kes sesini. Silahımın sesi çıkmaz. Ne olacağını söyledim. Elimdeki bileti bana ver. Dikkat! Biletini trende alanlar lütfen bir numaralı gişeye müracaat etsinler. Gar kapısından kontrolsüz kimse çıkamaz. Duydun değil mi? Benimkini al. Gişeye gösterdikten sonra doğru buraya geleceksin. Dediğimi anladın sanırım. Seni burada bekleyeceğim. Kimseye bir şey söylersen ne olacağını düşün. Bunu hissettiğim an çok iyi nişancı olduğumu da unutma. Hadi çabuk dediklerimi yap. kadın olduğu için olacak, üzerinde bile durmadılar. Dediğinizi yaptım. Şimdi beni bırakırsınız değil mi? Güven içinde olabilmem için seni bırakamam. Şimdi gidip kalacağımız bir pansiyon kiralayacağız. Ama nasıl olur? Adım An, tiyatro oyuncusuyum. Çok gerekiyorsa benimki de Raven. Beni bırakın ne olur. Kimseye bir şey söylemem. Tiyatro oyuncusuyum. Yeni bir iş buldum. Kaçırırsam meteliksiz kalırım. Çok konuşuyorsun. Kes sesini. Yürü, bir arabaya binelim. Kiralık bir ev ya da bir pansiyon bulmalıyım hemen. Önce silahını cebine koy. Korkuyorum gördükçe. Peki yürü sen. Bu işi kaçırırsan meteliksiz kalacağım. Sana söz veriyorum. Beni bırakırsan ağzımı açıp kimseye bir şey söylemem. Ama inanmazsın ki. Kimse bana verdiği sözü tutmak zahmetine katlanmaz. Kazık attılar bana. Ben de senin gibi meteliksiz sayılırım. Cebimdeki paralara bakıp da varlıklı biri sanma beni. O paraların bir kuruşunu bile harcayamam. Bu yüzden pansiyonun kirasını senin paralarınla ödeyeceğiz. İyi ama benim de pek çok param yok. Hem neden harcayamazmışsın paralarını? Çaldın mı yoksa? O paraları ben çalmadım. Ama buna kimse inanmaz. Yaptığım bir hizmete karşılık verdiler bana. İyi iş yapmıştım. Doğru dürüst para vermeliydiler. Ama kazık attılar bana. Ben de adamın arkasından buraya geldim. Chol Mondeley adında bir namussuz. Bütün bunlar ilgilendirmez beni. Bırak gideyim. Söz verdim sana, kimseye bir şey söyleme. Sen burada olduğun sürece güvendiğim sayılır. Kımıldayım deme, kımıldarsan ateş ederim. Yorgunum. Doğru dürüst düşünemiyorum. Sana ne yapmam gerektiğini kestiremiyorum. Biraz dinlenip düşünmeme fırsat ver. Oturabilir miyim? Ben de çok yorgunum. Bütün gün öğlenden sonra provalarda çok yorulacağım. Norwich'teki bir tiyatroda Çinli rolüne çıkacağım. Anlıyorum ki aldatılman fena oturmuş içine. Bundan sana ne? Ne bileyim, ben de insanım. Sonra bana daha bir kötülük yapmış değilsin ki. Bu hiçbir şey ifade etmez An. Böyle bir kötülüğü her zaman yapabilirim. Ama sana yardım etmek istiyorum. Güvenmen gerekir bana. Güvenmek mi? Ne de güvenilir ya. Şehre iner inmez adımı, giydiğim şeyleri, yaşımı okursun gazetelerden. Bu paraları ben çalmadım. Oysa bütün gazeteler böyle yazıyor. Ama bu paraları bana veren adamı ilan edemem ki. Onu kendim haklamak isterim. Adı Chol Mondeley. Şişman. Sol eline zümrüt yüzük takar. Galiba ben böyle bir adamla yolculuk yaptım. Bu işe cesaret edebilecek bir adama benzemiyordu. Trende karşımda oturmuş. Yok canım, bu işi o yapmış değil ki. O sadece aracı. Ama adamı bir elime geçirirsem asıl patronlarının kim olduğunu söyletirim ona. Ne diye polise teslim olup onlardan yardım istemiyorsun? Amma da güzel fikir ha. Gidip onlara Chol Mondeley'in dostları bunak Çekoslovakyalıyı öldürdü mü diyeyim. Ne akıllı kızmışsın sen. Bunak Çekoslovakyalı mı? Yani gazetelerin yazdığı şeyi mi söylüyorsun? Evet, ta kendisi. Bu savaş bakanını vuran adamı biliyor musun? Elbette. Kendimi bildiğim gibi. Chol Mondeley de bu işin içinde demek. Herkes yanılıyor öylesi. Bir hırsızın peşine düşmüşler ama öyle sanıyorum ki hırsızlık savaş bakanının öldürülmesiyle çok yakından ilgili. Gazetelerin hiçbir şeyden haberi yok. Olaylara gerektiği kadar değer vermiyorlar. Neyse, bunu yalnızca sen ve Chol Mondeley biliyorsunuz. Düşün Raven, düşün bir kez. Günlerdir gazeteler savaş çıkacağını yazıyor. Oysa sen Chol Mondeley'i bulursan savaş çıkmaz, öyle değil mi? Bulursan savaş çıkmaz. Savaş çıkmış ya da çıkmamış umurumda değil benim. Ben yalnızca bana kazık atanın kim olduğunu bilmek istiyorum An. Kozumu paylaşmak istiyorum onunla. Şimdi aklımı karıştıran tek şey 24 saat için senin ağzını nasıl kapatabilirim? Beni öldürmeyeceksin değil mi? Ben senin tarafını tutarım. Kimse benim tarafımı tutmaz. Bunu öğrendim. Hilebaz doktor Yogel bile. Görüyorsun ya, çirkinim üstelik. Çirkinleri de kimse sevmez. Çirkin değilsin sen. Hem çirkin olsan bile bundan bana ne? Bir sevgilin olmalı senin. O zaman yırtık dudağını dert edinmezsin. Beni öldürmeyeceksin değil mi? Ayağa kalk ve arkanı dön. Ölümden bu kadar korkmamalısın. Nasıl olsa hepimiz öleceğiz. Savaş çıkacaksa nasıl olsa hepimiz öleceğiz demektir. Benimki hiç canını yakmaz An. Çar çabuk oluverir. Ayak seslerini duyuyor musun? Birisi bu tarafa doğru geliyor. İndir silahını Raven. Birisi kapıyı çalıyor. Kim o? Ben, pansiyonun sahibiyim. Kira kontratını yapmaya gelmiştim. Aç kapıyı Raven. Aksi halde silah sesini duyarlar. Aradığın adam bulamadan polis yakalar seni. Biraz sonra gelemez misin be adam? Şimdi işimiz var biraz. Sizi anlıyorum Sayın Bay. Ama hemen kontrat yapmazsanız pansiyonu bir başkasına kiralamak zorunda kalacağım. Aç kapıyı Raven. Söz veriyorum sana yardım edeceğim. Hay aksi şeytan hay. Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim. Ama malum ya ben işime bakarım. Bugünlerde pek çok müşteri çıkıyor pansiyonlara. Şey, haklısınız tabii tabii. Biz de zaten hemen parayı verip kontratımızı yapmak istiyorduk. Şey öyle değil mi? Nerede yapacağız mukaveleyi? Yazıhanemde tabii. Bir dakika çantamı alıp hemen geliyorum. Zaten biraz sonra tiyatroya gitmek için çıkacaktım. İşte çantam da burada. Gidelim mi? Elbette. Buyurun Sayın Bayan. Alaaddin ne demişti? Peki ne geldiniz? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. 5 saattir prova yapıyoruz, canlılık yok. Tekrar alın lütfen. Hazır mısınız Bayan An? Hazırım Bay Collier. Öyleyse başlıyoruz. 1, 2, 3. Alaaddin ne demişti? Peki ne geldiği zaman? Bravo, bravo dostum. Çok iyi bir çalıştırma sisteminiz var doğrusu. Sayın dostumuz Mr. Davis, buradasınız ha? Notwich'e sizin gibi bir yönetici kazandırmakla iyi etmişim doğrusu. Beni yeni kızlarınla tanıştırmayacak mısın? Tabii işinize de engel olmak istemem. Memnuniyetle, memnuniyetle. Kızlar, Mr. Davis önemli sermayedarlarımızdan biridir kendileri. Aman tanrım. Bu adam, kendini Davis diye tanıtan bu adam, Raven'in sözünü ettiği Çolmon Dilek'in ta kendisi. Evet evet o. Parmağında da trende gördüğüm zümrüt yüzük. Evet. İyi kızlar seçmişsiniz Bay Collier. Temsilin devam ettiği sürece kızlarını tek tek yemeğe davet etmek istiyorum. Şimdi söyleyeyim bakalım. İlk olarak kim benimle yemeğe gelmek ister? Ben gelebilirim sizinle Bay Davis. Güzel, çok güzel. Tabii, işte böyle olacak. İlk atak yapan kazanır. Adınız ne sizin? An efendim. Sizi Notwich'in en güzel lokantalarından birine götüreceğim Bayan An. Sonra da şuruplu dondurması pek ünlüdür Notwich'in. Teşekkür ederim Bay Davis. Şehrin bir aile dışında oturuyorsunuz. Nerelerden geçtik buraya gelinceye kadar kuzum? Bir aile zekisin küçüğüm. Emin olmak için gittiğin yerleri öğrenmek isteyen bir halim var. Ama zararı yok tabii. Önce tabakhanelerin bulunduğu yerden geçtik. Sonra da York'a giden demiryolu köprüsünün altından. Ondan sonra gelen büyük binalar da Midland çelik fabrikalarıydı. Siz orada mı çalışıyorsunuz Bay Davis? Nereden aklınıza geldi bu soru? Bilmem, sordum işte. Evet, önemi yok tabii bunun. Benden hoşlanacak mısın bakalım? Önemli olan bu. Hoşlanırım herhalde. Önce kapıyı çalıp ihtiyar Aki'yi uyandıralım. Güzel bir kızsın An. Kim o? Çolmon Dilek. Hoş geldiniz Bay Çolmon Dilek. İlk kat. Tam karşınıza gelen odadır bayan. Oda temizdir. Zaten Bay Çolmon Dilek'in her zaman kaldığı odadır. Rahat edersiniz umarım. Demek kendi eviniz değil burası. Ben de sanmıştım ki beni kendi evinize götüreceksiniz. Kendi evime götüreceğimi düşünmen çok çocukça olur güzelim. İtibarım var benim bu şehirde. Notwich bana çok şeyler borçludur. Bunu düşünmek zorundayım. Önce biraz müzik dinleyelim, he? Ne dersin? adam hakkında daha çok bilgi edinmeliyim. Beni evine götürseydi daha iyi olurdu herhalde. Topladığım bilgiler Raven'in işine yarayacak. Belki de böylece Bay Cholmondeley'i bulur ve her şey su üstüne çıkar. Hiç değilse savaş çıkması önlenmiş olur. Ne düşünüyorsun öyle? Ben mi? Ne kadar çok adınız olduğunu düşünüyordum. Davis, Cholmondeley. Öyledir. Gerçekten çok adım vardır benim. Lokum yer misin? İstemem. O halde dans edelim. Ah, biraz durun lütfen Bay Davis. Çok acelecisiniz. Belimi de fazla sıkmayın. Çok güzelsin An. Savaş çıkacak mı dersiniz Bay Davis? Bu sorunun da sırası mı şimdi? Öldürülen savaş bakanının yanında çalışan ihtiyar kadının resimlerini gördüm gazetede. Gözünden vurmuşlar. Hani feci. Ne diye bu konuyu açtınız? Midem zayıftır benim. Bu çeşit konuşmalara dayanamam. Ya öyle demek. Geçen gün yine feci şekilde öldürülen birinin daha resimlerini gördüm gazetede. Susun lütfen. Hayal kabiliyetim çok geniştir benim. Parmağımı dahi kestiğim zaman kan görmeye dayanamam. Midem çok zayıftır. Benim de hayal kabiliyetim geniştir Bay Cholmondeley. Ya da Bay Davis. Biraz önce eve girerken bu evi biri gözetliyor gibi gelmişti bana. Gözetleyen adamın yüzünü bile gördüm. Üst dudağında bir yırtık vardı galiba. Yalan söylüyorsun. Evin önü çok karanlıktır. Eğer gözetleyen biri olsa bile o karanlıkta yırtık dudağını görmene imkan yok. Sadece düşündüm. Bu da başka bir yalan. Kendi kendini ele verdin bebeğim. Benimle gelmek istemem benden hoşlandığın için değildi demek. Nerede oturduğumu anlamak istiyordun. Çalıştığım yeri de öğrenmek istiyorsun. Sana dünyada inanmazlar. Saçmalıyorsunuz Bay Davis. Kim inanacakmış bana? Polisler. Yanlış anladınız beni Bay Davis. Bir şey bildiğim yok benim. Yalnızca gazetelerde fotoğrafını gördüğüm adamla aranızda bir bağlantı kurmak istemiştim. Hastalığımdır bu benim. İnanın bana. Sana inanmak mı? Öldüreceğim seni. Hayır, yapamazsınız bunu. Kapıyı açmazsanız bağırırım. İstediğin kadar bağır. Duyan olmaz seni. Kendin kaşındın bebeğim. İhtiyar Aki kızdırmaktan başka bir işe yaramaz bağırman. Gel buraya. Buraya gel. Kaçma. Kurtulamazsın. Bu işin ucunda 1 milyondan fazla var. Bu işi sağlama bağlamak zorundayım. Yapmayın, yapmayın. Ne olur yapmayın Bay Davis. Ne isterseniz yaparım. Bırakın bileğimi. Bırakın bileğimi Bay Cumley. Bu işi başaramazsan beni dünyada affetmezler. Çırpınma. Çırpınma öyle. Çırpınmazsan canını yakma. Hoş geldiniz dostlarım. Ben Lotvis Polis Müdürü Chalkin. Ben Jim Mater. Bu da yardımcım Sanders. Dün gece geldik, hemen çalışmaya başlamak istiyoruz. Verdiğimiz bilgi ve eşkale göre herhangi bir şey elde edebildiniz mi bu ana kadar? Henüz önemli bir şey yok Bay Jim. 2 gün önce trenle Raven'in Notwich'e geldiği muhakkak. Çünkü bileti iade edilmiş. Hem de bir kadın tarafından. Demek bir ortağı var. Evet, belki. Kadını da bulursak Raven'i de bulmuş oluruz. Yard'dan haber alır almaz paraların numaralarını bütün dükkanlara, otellere ve pansiyonlara dağıttık. Güzel güzel. Royal Tiyatrosu buraya yakın mı? Evet, niçin sordunuz? Nişanlım orada iş bulmuştu da kendisini göremedim henüz. Raven ne diye Notwich'e gelmiş acaba? Keşke bilseydik. İstasyonun çevresinde hiç otel var mı? Birkaç pansiyon var ama işin kötü tarafı bu evlerin çoğu geçici müşteri alır. En iyisi hepsine haberi dağıtın. Ne var ki bu evlerin birçoğu polis emrine kulak asmazlar Jimmy. Bir çeşit uğrak evleri. Anlarsınız ya, şöyle birkaç dakikalık bir şey. Evet. Bu tarafta karakolların polis adedini 2 misline çıkarın. En iyi memurlarınızı gönderin. Göndereceğiniz adamlar Raven'in eşkalini iyice bellesinler. Yarın sabah biletleri toplayan memuru yeniden sorguya çekelim. Belki bir şeyler hatırlar. Sanders, sen harita üzerinde Notwich'in bütün caddelerini ve kavşak yerlerini adam akıllı ezberle. Yarın şehirde büyük bir kovalamaca başlayacak gibi geliyor bana. Yarın şehirde daha büyük bir kovalamaca var Bay Jimmy Mater. Neymiş o? Malum ya, savaş çığlıkları gelmeye başladı sağdan soldan. Vali emretti yarın şehirde bir gaz maskesi takma provası yapılacak. Neden icap ediyor bu? Efendim, şehirde herkesin gaz maskesi alması mecburi tutuldu. Ancak Midland fabrikasının satışa çıkardığı maskeler 25 lira civarında olduğu için halktan pek ilgi görmedi. Yalnız nakliye şirketleri, o da valinin zoruyla bir miktar maske satın aldılar. Evet, olabilir. Ne çıkar bundan? Halkın muhtemel bir hava saldırısına karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Bu nedenle yarın şehirde bir uygulama yapılacak ve şehre duman bombalarından atılacak. Maskesiz sokakta dolaşanlar da yakalanıp hastanelere sevk edilecek. Bunun için de bir komite kuruldu ve izci çocuklar görevlendirildi. Bu arada en büyük titizliği de Midland'da çelik fabrikası gösteriyor. Bütün işçilerine, memurlarına örnek olsun diye gaz maskesi dağıttılar. Ama dediğim gibi halk böyle şeylerle pek ilgili değil. Bir nevi şantaj bu. Ya dört duvar arasında kal ya da mecburen gaz maskesi al. Saat kaçta olacak bu? Bunu açıklayamayacağız efendim. Alarm çalacak. Ama işin bir saat içinde tamamlanacağını biliyoruz. İstasyon meydanlarındaki şu kömür depolarına nöbetçi dikip iyice araştırdınız mı? Gözaltında bulunduruyoruz. Notwich'in doğusunda yeni kooperatif evler ve pansiyonlar vardır. Oraya da fazladan iki nöbetçi diktim. Siz de şu yandaki odada çalışabilirsiniz. İzninizle ben çıkıyorum. Güle güle Bay Çalkin. Ben de Royal Tiyatrosu'na bir telefon edip nişanlım Ann'ın hatırını soracağım. Daha sonra da biraz istirahat edeceğim. Alo? Alo? Royal Tiyatrosu mu? Bayan Ann'la konuşmak istiyorum. Nasıl? Bugün çalışmaya gelmedi mi? Neden acaba? Ne dediniz? Dün akşam Bay Davis'le yemeğe çıktı, bir daha tiyatroya uğramadı öyle mi? Kim bu Davis? Tiyatronun sahiplerinden biri. Peki. Geldiği zaman lütfen kendisini Jim Mater'in aradığını söyleyin. Vay canına. Sıkma canını Jim. Kızcağız ne bilsin burada olduğunu. Duyunca çıkar gelir. Elbette gelir, elbette gelir. Tabii. Her neyse, işimize bakalım şimdi. Sen dersen bütün pansiyoncuların ve kiralık ev verenlerin adreslerini tespit et hemen. Bugün hepsini sorguya çekmek istiyorum. Baş üstüne efendim. Elbette bir yerde yatabilmek için para ödeyecek Raven. Ya yanındaki bayana ödetirse paraları? Bu da bir ihtimaldir ama bize yine de bir şeyle kaybettirmez. Hiç değilse tariflerden kadının eşkalini çıkartabiliriz, tamam mı? Evet efendim. Öyleyse iş başına. Yok. Şehirde yer yarıldı, içine girdiler sanki. Sokakta yatmadılar ya bu adamlar. Şu trenden bilet alanların listesini ver bana Sanders. Peki efendim. Listeyi kaç kez tetkik ettiniz Bay Mater? Bundan pek bir şey çıkacağını sanmıyorum. Olabilir, olabilir ama merak bu ya. Bir pansiyoncu daha geldi efendim. Sizlere anlatacakları varmış. Alın içeriye. Buyurun. Yaklaşın bakalım. Yaklaşın. Adınız ne sizin? Green efendim. Nerede işletiyorsun pansiyonu? Kooperatif evlerinde. Ne anlatmak istiyorsan anlat bakalım, seni dinliyoruz. Bu sabah gazetelerden okudum. Gazetedeki eşkale uygun bir adam dün pansiyonuma geldi. Yanında bir de bayan vardı. Hala senin oradalar mı? Hayır efendim. Adam bu sabah çıktı, bir daha da görünmedi. Peki. Kadını tarif edebilir misin bana? Hoş, ufacık tefecik bir kızdı. Adını söyleyebilir misin? Adı Jacqueline. Ne? Kendi adı olduğundan emin misin? Yani birbirlerine hitap ederken de aynı adı mı kullanıyorlardı? Bilmiyorum efendim. Peki peki devam et. Kısa boylu. Boyu bir 55'ten fazla olamaz herhalde. Sarışın mı esmer mi? Bir şey diyemem. Saçlarını hiç görmedim, şapka vardı başında. Ama güzel bacakları vardı. Halinde bir tuhaflık var mıydı? Yok, vardı diyemem. Güzel konuşuyordu, şakadan anlıyordu. Öyleyse gözlerinin rengine de dikkat etmediniz ha? Baktım gözlerine. Daima kızların gözlerine bakarım. Benim için önemli de. Biraz şiir yazarım. Peki ben. peki. Ne renkti gözleri? Yeşildi. Altın hareliydi. Ne giyiyordu? Koyu renk bir tayör. Etekleri dardı. Ya. Peki ya şapkası? Ya şapkası nasıldı? Fötr mü yoksa hasır şapka mı giyiyordu? Bir çeşit fötr olabilir. Kızı bir daha görsen tanıyabilir misin? Elbette tanırım. Güzel bir kızdı, kim tanımaz? Pekala. Pekala, gidebilirsin. Sana tekrar ihtiyacımız olacak. Sanders, senden bilet iade edenlerin ve yolcuların listesini istemiştim. Getirmiştim efendim ama o anda pansiyoncu... Ver bakalım, ver. Evet. An bu. Çünkü ondan başka kadın adı yok listede. Sanırım tanrım, bu ne demek bu? Dizilerden bir şey bulamayacağınızı söylemiştim size Bay Mater. Evi aratalım mı? Evet, aratabilirsiniz ama fazla bir şey bulacağınızı sanmıyorum. Pansiyoncuya öyle bir sorguya çektiniz ki neredeyse evet, kızın fotoğrafını vereceksiniz. Oysa bu kızların hepsi birbirine benzer. Evet. Efendim? Bir şey mi dediniz Bay Chalkin? Neredeyse kızın fotoğrafını vereceksiniz dedim. Ha, öyle mi? Kızın fotoğrafını verebilirim Bay Chalkin. Hem de cüzdanımdan. Buyurun. Hemen gazetelere gönderin ve resmini yayınlasınlar. Kendisi benim nişanlım Andır. Ne yapıyorsunuz Bay Mater? Ne demek bu? Yo, beni şaşırtıyorsunuz. Olamaz böyle bir şey. Bu benim işim Bay Chalkin. Sanders dediğimi yapın lütfen. Yanılabilirsiniz. Çok küçük bir ihtimaldir yanılmam. Çünkü listede benim nişanlımdan başkasının adı yok. Üstelik pansiyoncunun tarifine de uyuyor kendisi. Haddim değil ama Bay Mater, bir şey söylemek istiyorum. Neymiş o? Bu işi bıraksanız siz. Scotland Yard'dan yeni birini istesek bu takibi için. İsterseniz müfettiş Far ile bildirelim durumu. Sen bu işe karışma Sanders. Bu benim işim dedim sana. İstersen Bay Far ile durumu bildirebiliriz ama benim için hiçbir şey değişmez. Aman yarabbi, seni bu duruma kim getirdi? Ellerini ağzını bağlamışlar, şimdi çözüyorum. An kendine gel. Kendine gel ne olur. Raben, sen misin? Çolmondüley. Çolmondüley mi? O getirdi buraya. Nasıl buldun beni? Baktım geri dönmedin. Bütün gece gelmediklerine göre polise de haber vermemiştin. Ne yapacağımı bilmeden fırladım dışarı. Seni bulmalıydım ama nerede? Senin için ondan bir şeyler öğrenmek istedim. Ama sana kahveye oturmuş zavallı An. Sen beni nasıl buldun? Oraya buraya koşuşturup dururken pazarda buldum kendimi. Kalabalığın arasında karnımı doyurmak için kolay aşırabileceğim bir çanta arıyordum. Senin kırmızı çantanı yaşlı bir kadının elinde görünce bir şeyler sezinledim. Onu takip ettim, buraya geldi. İçeri zorla girdim. Hadi An, kendini topla biraz. Buradan çıkmamız gerek. Bazı şeyler öğrendim Raven. Elbette. Sana inanıyorum An. Çok şeyler öğrenmiş olduğunu biliyorum. Ama kendini yorma lütfen. Buraya onunla bilhassa geldim. Nerede oturduğunu ve çalıştığı yeri öğrenmek istiyordum. Sana haber verecektim. Savaşın çıkmasını önleyecektim. Çalıştığı yer. Evet, çalıştığı yer. Oh, çok yorgunum Raven. Şimdi hatırlayamıyorum ama hatırlayabilirim. Üzülme An. Nasıl olsa hatırlarsın. Artık yürüyebilir misin? Elbette. Ama nereye? Dün akşam bir ara çıkıp istasyonun oradaki kömür depolarının içinde bir yer hazırladım kendime. Pansiyona dönemeyiz artık. Çünkü her yeri polisler gözaltına almışlar. En emin yer orasıdır diye düşündüm. Hadi kalk bakalım. Şöyle omuzuma yaslan. Arka taraftan çıkacağız. Bakarsın önce dede polislerle karşılaşırız. Oysa zamana ihtiyacım var benim. Çumlu'yu bulmam gerek. Haklısın. Ben senden tarafım Raven. Hep savaşı düşündüm. Önlemek istedim. Ama buna gücümün yetmeyeceği hiç aklıma gelmemişti. Savaşı önlemek benim elimdeydi sanki Raven. Bir an öyle düşündüm işte. Çocuklar geliyordu gözlerimin önünde. Bir yerde okumuştum. İçindeki hava yetmediği için maske takamazlarmış. Boğulup giderlermiş hep. Onları düşündüm hep. Ateşini verir misin sen ders? Buyur. Onları nasıl buldunuz hala şaşıyorum Jim. Pek zor olmadı. Tiyatroya gidince An'ın kimle dışarı çıktığını öğrendim Sanders. Cholmondeley'i burada herkes Davis diye tanıyor. Onun her zaman yanındaki genç kadınlara götürdüğü pansiyonu bulmakta güçlük çekmedim tabii. Raven de yaman adammış doğrusu. İyice sarıldılar artık. Gözümden kaçamazlar. İkisini de yakalayacak mısın? İçeride kadın varken ateş edemeyiz. Kadına bir şey olursa gazetelerin dilinden kurtulamayız çünkü. Zaten cinayet değil ki adamın suçu. Seninki için dikkatli olmalıyız Jim. Hadi davranalım. Çemberi biraz daha daraltmamız gerekiyor. Aramızdaki bağlantıyı da kesmeyelim. Kızı düşündüğüm yok artık Sanders. Emin ol bitti bu iş. İyi kafese koymuş beni. Ben şimdi sadece Raven'i ve Notwich'teki suç ortağını düşünüyorum. Ama yine de ateş etmemiz gerekiyorsa ana rağmen ateş ederiz. Sen istersen git. Neden o? Sana zor gelebilir bu iş. Hiçbir zorluğu yok sendez. Ama istiyorsan giderim. Sana bir yardımcı polis daha göndereyim. Barakayı gözden uzak tutmayın. Çünkü her an çıkabilirler dışarıya. Üşüyorum Raven. Al şu çuvalları üstüne ört Han. Ben biraz daha çuval bulurum sana. Birazcık ışık yakamaz mıyız? Tehlikeli olur bu. Yerimizi iyice belli eder. Yavaş yavaş çemberi daraltacaklardır. Benim de burada olduğumu biliyorlar mı dersin? Yerimizi bulduklarına göre biliyorlardır. Nasıl oldu da bu çevreye diktikleri polisleri görmedim anlamıyorum. İyi gizlenmişlerdi demek. Ben buradayken ateş edemezler sana. Sen dışarı çıkıncaya kadar beklerler. Beni düşünüyorsun demek. Eksik olma. Dedim sana. Ben senin tarafındanım Raven. Bir çıkar yol düşünmeliyim. Şimdi dinlensen daha iyi. Düşünmek için koca bir gece var önünde. Burası oldukça iyi. Bütün bir dünya dolusu kötü insanlardan uzak. Tıpkı ev gibi Raven. Biliyor musun An? Ben seni o pansiyona öldürmek için götürmüştüm. Ama pansiyoncu yetişti imdadına. Peki ne diye öldürmedin? Dedim ya, pansiyoncu gelmişti o anda. Neden gidip polise haber vermedin beni? Şimdi neden bağırmıyorsun? Elinde tabanca var. Ateş etmem ki. Neden etmezmişsin? Deli değilim ben. İnsanlar bana dürüst davranırlarsa ben de onlara dürüst davranırım. İstersen bağır. Ah, buldum. Davis'in çalıştığı yerin adını hatırladım. Davis mi? Evet, şu Çolmon Diley dediğin adam. Eminim Midland Çelik Fabrikası. Metropol Oteli'nin yakınında bir sokakta. Koskocaman saray gibi bir yer. Buradan çıkmalıyım. Polise gitsen olmaz mı? Ben mi? Ben mi polise gideyim? Bak bu iyi olur işte. Ellerimi de kendim uzatayım da hemen kelepçeleri geçirsinler bari. Evet, evet, buradan çıkmalıyım. Bir çıkar yol düşünürüz elbette. İstersen şimdi biraz uyu. Uyuyamam. Sen üşüyorsun galiba. İstersen benim çuvallarımı da sana verebilirim An. Yok, teşekkür ederim. Biliyor musun, hoşlandım senden. Boş ver. Dostuz seninle. Benim bir şey istediğim yok senden. Çirkinim biliyorum. Yalnız bir tek şey isterim. Başkaları gibi olma. Polise gitme. Kadın kısmı çoğunluk böyle yapar. Çok gördüm böylesini. Ama belki sen o kadın kısmından değilsindir. İyi kızsındır sen. Birinin sevgilisiyim ben. Bana göre hava hoş. Başka bir şey istediğim yok ki senden. Sadece bunu istiyorum. Beni kazıklama diyorum. Polise gidecek değilim. Sana söz veriyorum bunu. Sevdiğim adam hariç bütün başka tanıdıklarım kadar seni de seviyorum. Gerçekten güvenebilirsin bana. Ama daha önce biraz uyu. Birine böyle güvenebilmek ne güzel şeymiş meğer. Biliyor musun, Londra'dan da polis getirmişler. Londra'dan mı? Gazeteler yazıyordu. Scotland Yard'dan komiser yardımcısı Jimmy Mather. Ne? O da mı burada? Belki de şimdi dışarıdadır. Ne diye içeri girmiyor? Karanlıkta beni dünyada ele geçiremezler. Hem senin de burada olduğunu anlamışlardır. Ateş edemezler. Ama sen... Sen ateş eder misin? Benim ölecek diye korktuğum kimsem yok An. Gün ağarınca nasıl çıkacaksın dışarı? O kadar bekleyecek değilim. Sadece önümü görebilecek kadar aydınlık olsun yeter. Onlar vuramazlar beni. Nerede bulacaklarını da dünyada bilemezler. Midland Çelik Fabrikası'nda olduğumu bir sen bileceksin. Demek soğukkanlılıkla kılın kıpırda bana ateş edeceksin. Elbette. Ama sen benim tarafımı tuttuğunu söylememiş miydin? Evet, öyleyim de. Öyleyse neden bu korkun? Yok, hiçbir şey değil. Evet evet, senden yanayım ben. Sis koyulaşıyor. Çok güzel bir şey bu. Biraz daha koyulaşırsa alacakaranlığı beklemem gerekmeyecek. Bu siste dünyada ele geçiremezler beni. Gerçekten ateş eder misin Raven? Elbette. Onlar ateş ederlerse ben niye etmeyeyim? Aklıma bir şey geldi. İşi garantiye almamız gerek. Bana paltonla şapkanı ver. Bunları giyer ilk önce ben çıkarım dışarıya. Benim peşime takılırlar. Bu sisti ele geçirinceye kadar da bunun farkına bile varmazlar. Sen düdük seslerini işitir işitmez ağır ağır beşe kadar say, ondan sonra kaç. Çok cesursun. Olmaz, olmaz. Ateş ederler belki. O hemen etmezler belki. Bir süre sonra bağırırım. Kadın olduğumu anladıkları an ateş etmezler. Öyle de olsa bu iş için birkaç sene giyersin. Bir şey uydururum. Zorladı beni derim. Sonra adım gazetelere de geçer. Daha çabuk üne kavuşurum. Bıçağın var mı? Bıçak mı? Bugüne değin hep tabanca kullandım. Ay, şu eteklerimi kesecektim. Koşmama engel olurlar. Ben yırtabilirim. Tamam. İşte oldu. Rahatladım biraz. Endamlı görünmek için ne sıkıntılara katlanıyoruz bir bilsen. İlla ki dar giyeceksin. İlk kez saçmalığını anladım bunun. Hiç hoşuma gitmedi bu iş. Ama başka çarem yok galiba. Bırak şimdi bunları. Umarım gene görüşürüz bir gün han. Neden olmasın? Hadi hoşça kal. Dışarıya birisi çıktı. Sağ tarafa doğru uzaklaşıyor Bay Sanders. Öteki arkadaşlara haber ver. Çemberi daralsınlar. Ben bakarım onun nişanına. Durun! Durun, kaçmayın diyorum size. Raven her taraf sarıldı. Elimizden kaçamazsın. Dur, yoksa ateş edeceğim. Bay Sanders, tamam. İşini gördünüz galiba. Senden ilk düştü. İşte burada. Bizi çok uğraştırdın Raven. Takın kelepçeleri. Üstelik yaralandın da. Ben mi sizi uğraştırdım? Üzülmeyin, küçük bir sıyrık. Hem beni öldürmek isteyen ilk insan siz değilsiniz Bay Sanders. Daha önce iki kişi daha denedi bu işi. Vay canına. An, gözlerime inanamıyorum. Raven yine atlattı bizi demek. İşin tamam mı Sanders? Ne yazık ki hayır Jim. Yine elimizden kaçırdık. Hem de sizin sevgiliniz Anne'nin sayesinde. Ha. İfade vermek istiyorsan dikkatli olman hususunda seni biraz ikaz etmek isterim An. Söylediğin herhangi bir şey aleyhine delil olarak kullanılabilir. Sanders. Buyurun. Hemen peşine düşün. Güneş doğmadan, şehirdeki gaz maskesi uygulaması başlamadan önce onu yakalamalıyız. Aksi halde başına geçirecek bir gaz maskesi bulursa onu hiçbir zaman ele geçiremeyiz. Baş üstüne Jim. Demek öyle An. Anlatacağım çok şey var Jim'e ama inanmayacaksın. Bazı bana şeyler anlatman ya da susman hiçbir şeyi değiştirmez An. Nasıl olsa elimizden kaçamaz. Bir gaz maskesi edinemezse kendisine, biz yakalamasak bile gözcüler yakalayıp hastaneye götürürler. Ya, bunu hiç hesaba katmamıştık. Peki Jim'i, benimki kaçıncı dereceden suç sayılır? Adamı korumak mı istiyorsun sen? Evet, çünkü çok yanlış yoldasınız. Raven'den çok daha önemlilerin peşine düşmeliydiniz bugüne kadar. Anlayamadım. İhtiyarı o öldürmüş, bana kendisi anlattı. Hangi ihtiyar? Savaş bakanını. Daha uygun bir şey uydurmalıydın An. Gül, gül Jim'i. Aradığınız paraları Raven çalmamış. Yaptığı iş için vermişler ona o paraları. Ücret diye. İyi masal uydurmuş sana. Ama o paraların nereden çalındığını ben biliyorum. Söz konusu paralar Victoria Caddesi'ndeki Ray Üretim Şirketi'nden çalınmış. Olabilir ama Raven şu anda sanırım Ray Üretim Şirketi'nde değil de paraların kendisine verildiği asıl şirketin yolundadır. Belki de ulaşmıştır oraya. Çünkü son ana kadar kendisini kazıklayanları bulup cezalarını kendi eliyle vermek istiyordu. Onlara bu oyunu oynayanları acımasız öldürmek istiyordu. İnan bana Jimmy, beni dinlerseniz bazı yeni cinayetlerin önüne geçebilirsiniz. Hem daha başka şeyler de, sizi şaşırtacak daha başka şeyler de öğrenebilirsiniz. Hiç değilse asıl suçluları yakalayıp bir savaş çıkmasının önüne geçebilirsiniz. Peki kimmiş bu adamlar? Söyleyeyim. Parayı veren John Mondiley adında biri. Şehirde bilinen adı Davis. Ne? Davis mi? Cümley mi? Evet. Ne dersen de. Çalıştığı yerde Midland çelik fabrikaları. Yeah. Ve şu anda Raven'in gittiği yer. Elinizi çabuk tutun. Hem Jimmy dikkat et. Raven'in eli senden daha çabuk. Ateş edebilir sana. İyi günler Bay Cholmondeley. Ya da iyi günler Bay Davis. Raven ya. Önce şu kapıyı kilitleyeyim. Bakarsınız karşılıklı iş konuşurken biri rahatsız eder bizi. Nasıl geldiniz buraya? Nasıl kurtuldunuz ellerinden? Nasıl mı geldim? Hani halka ortalığa savaş korkusu salarak zorla sattığınız gaz maskeleri var ya. İşte onlardan birini edinerek girdim fabrikaya. Nasıl? Güzel bir buluş değil mi? Her tarafa adamlar koymuştum. İçeriye hiç kimseyi almamalarını emretmiştim. Yapamazlar bunu. İndir şu tabancayı Raven. Yalvarırım indir. Midem zayıftır benim. Böyle şeyler görmeye tahammül edemem. Önce para. Para mı? Evet. Unuttun mu? Bana 2000 papel borcunuz var. Daha önce ödediklerinizden şöyle gönlümce harcayamadım. Çünkü çalınmış paraları verdiniz bana. Kim bilir nereden yürüttünüz. Fakat... Uzun etme paraları. Borcunu lütfen. İstediğin kadar veririm sana Raven. Yalnız bana bir şey yapma ne olur. Öldürme beni, çünkü hiçbir suçum yok benim. Ben yalnızca aracıyım. Bu işi yaptırmamı başkaları istedi. Parayı onlar verdi bana. Benim suçum yok bu işte. Kimmiş bakalım bu soylu baylar? Sir Marcus, Midland Çelik Fabrikalarının sahibi. Ya, her neyse. Önce ikimiz arasındaki şu küçük hesabı görelim. Daha sonra da Bay Sir Marcus'la tanışırız. Yaşlı ve sakat bir adamdır. Olabilir. Sakat ama tehlikeli. Evet Bay Cholmondeley. Önce 2000 papel. Tabii. Buyurun. İsterseniz hepsini alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok cömertsiniz. Ama yalnızca bana borcunuz olan 2000 lirayı alacağım. Evet. Bakın ne kadar namuslu bir insanım ben. İşte yalnız borcunuz kadar aldım. Beni öldürmeyeceksiniz değil mi? Hayır Bay Cholmondeley. Şimdi de düşün önüme bakalım. Beni Sir Marcus'un çalışma odasına götürün. İşte burası. Önce sen gir. Ne istiyorsun Davis? Rahatsız edilmek istemediğimi söylemiştim size. Şey beyefendi, bu bay Raven'dir. Raven mi? Ya. Ne istiyorsunuz? Patron sen misin? Diyelim ki benim. Diyelim ki ne demek? Gerçek patronun kim olduğunu öğrenmek zorundayım. Bir yanlışlık yapmak istemem. Nasıl bir yanlışlık? Biraz sonra her ikinize de güle güle diyeceğim de. Çıldırmışsınız siz. Polisler biraz sonra burada olacaklarını az önce telefonla bildirdiler. Buradan dışarı çıkamazsınız. Bu benim bileceğim bir şey. Benim bir suçum yok Raven. İnan bana, her şeyi Sir Marcus düşündü. O düşündü bütün bunları. Ben yalnızca aracıyım bu işte. Burada işler kötü gitmeye başlamıştı. Çelik piyasası düşmeye başlamıştı. Üretimi arttırmak zorundaydık. Para kazanmamız gerekiyordu. Sus Davis, aptallık ediyorsun. Bu iş onun için yarım milyon lira demekti. Yarım milyon mu? Sonra tuttunuz bana bu işin karşılığı olarak çalınmış 2000 lira verdiniz, öyle mi? Ne aptalmışım. Bunun böyle olduğunu bilseydim zavallı ihtiyarım ve hizmetçisinin kılına bile dokunmazdım. Bir ölüme karşılık yarım milyon. İyi kazanç doğrusu. Bir de savaş korkusu. Siz delirmişsiniz. Hepsini şiddetle reddederim. Şimdi istediğim deliğe girdiniz. Polis beni öldürse bile. Evet, evet. Polis beni öldürse bile böyle bir suçun altından kalkamayacaksınız Sir Marcus. İşte delilim. Elimdeki tabanca. Cinayeti işlerken de bu tabancayı kullanmıştım. Size ve böyle bir delile inanmazlar. Bilinmez, bilinmez. Bakarsınız inanacakları tutar. Çünkü bazen tabancaların da dili vardır. Erhan kapıyı açın. Kapıyı açın diyorum size, kanun adına. Geldiler. Aksiyerde kapıyı atın, şimdi kilidi kıracağız. Kırarlar da. Beni öldürmeyin. Ben size bir şey yapmadım ki. Beni öldürmek istedin ama. Dostumu, hayatımda ilk kez güven duyduğum birini öldürmek istedin Cholmondeley. Güle güle soylu baylar. Umarım yarım milyonun hevesi ve de savaş umutlarınız kursağınızda kalacak. Güle güle. Satılık silah. Sayın dinleyiciler, Graham Greene'in yazdığı, Aslan Alp'in radyoya uyguladığı oyunu dinlediniz.